แนะนำบทอัลฮะดีษบทนี้เป็นบทมะดานียะห์มี 29 องค์การที่ให้การสนใจต่อการตราพระราชบัญญัติการอบรมและการชี้แนะการสร้างสังคมอิสลามให้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งหลักการศรัทธาที่บริสุทธิ์และมรรยาทอันดีงามบทอัลฮะดีษได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญ 3 เรื่องกล่าวคือ 1. จักรวาลทั้งมวลนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างและผู้ประดิษฐ์ผู้บริหารตามที่พระองค์ทรงประสงค์ 2. จำเป็นต้องเสียสละชีวิตและสิ่งมีค่าเพื่อเชิดชูศาสนาของอัลเลาะห์ 3. วาดภาพข้อเท็จจริงของโลกนี้ว่าไม่มีสาระปราศจากแก่นสารและเป็นสิ่งที่ลวงตาเพื่อมิให้มนุษย์หลงระเริงต่อมันบทได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาลเช่นต้นไม้ก้อนหินมนุษย์ สัตว์แร่ธาตุต่างๆย่อมแซ่ซ้องสดุดีต่อพระองค์ทุกสิ่งจะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงลักษณะอันงดงามของอัลเลาะห์และบรรดาพระนามอันสูงส่งของพระองค์พระองค์ทรงเป็นโดยไม่มีเริ่มต้นทรงท้ายสุดโดยไม่มีอวสานทรงปรากฏตัวด้วยร่องรอยแห่งสิ่งที่ถูกสร้างมาของพระองค์ทรงซ่อนเร้น สิ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้ถึงธาตุแท้แห่งข้อเท็จจริงของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้กำหนดจัดเตรียมจักรวาลองค์การต่างๆต่อมาได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุสลิมให้เสียสละมีใจกว้างขวางและบริจาคในทางของอัลเลาะห์เพื่อให้บรรลุสู่ความมีเกียรติและความสูงส่งแห่งกิจการอิสลามดังนั้นจำเป็นแก่ผู้ศรัทธาที่จะต้องต่อสู้เสียสละด้วยชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสันติสุขในโลกนี้และผลตอบแทนในโลกหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาและพวกกลับกรอกสําหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นแสงสว่างได้ฉายออกมาข้างหน้าและรอบๆตัวของพวกเขาส่วนพวกกลับกรอกนั้นก็จะคลําหาทางในความมืดเช่นเดียวกับที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้คล้ายกับเดรัจฉานที่อยู่ในความมืดแห่งอวิชชาความผิดพลาดและการหลงทาง บทนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงของโลกนี้และข้อเท็จจริงของปรโลกและได้วาดภาพของโลกทั้งสองไว้อย่างละเอียดโลกนี้เป็นที่สูญสลายไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเสมือนกับพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งได้งอกเงยอย่างเต็มที่เมื่อได้รับน้ำฝนแล้วมันจะมีสีเหลืองเหี่ยวแห้งร่วงโรยจนกระทั่งกลายเป็นเศษชิ้นไร้คุณค่าเมื่อลมพัดมามันก็ กระจัดกระจายปลิวไปตามสายลมส่วนปรโลกนั้นเป็นโลกแห่งความจีรังคงอยู่ตลอดไปไม่มีความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากไม่มีความทุกข์ยากและความกังวลใจบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเป้าหมายของบรรดาศาสนทูตใช้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และให้เจริญรอยตามแนวทางที่ถูกต้องของบรรดาศาสนทูตและบรรดานบีของพระองค์บทนี้ได้ถูกขนานนามว่า บทอัลฮะดีษเพราะได้กล่าวถึงเหล็กในบทนี้ซึ่งมันเป็นพลังของมนุษย์ในยามสงครามเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเหล็กนำไปใช้ในการสร้างสะพานและตึกรามบ้านช่องเหล็กใช้สำหรับทำโล่ดาบและหอกและนำไปใช้ในการทำรถถังเรือดำน้ำปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆอีกมากมาย บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอซับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะฮุวัลอะซีซุลฮะกีมสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลเลาะห์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎ์ยุฮีวะยุมีตวะฮุอะลาคุลลิชัยอ์กอดีรอำนาจเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นและทรงให้ตายและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งฮุวัลอัววัลวัลอาคิรวัซซอฮิรวัลบาฏิน พระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สุดท้ายและทรงเปิดเผยและทรงเร้นลับ และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ฮุวัลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎฟีซิตตะติอัยยามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรชيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير พระองค์คือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลา6วันและพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงรู้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดินและสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินและสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าและพระองค์ทรงอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งหนใดแล้วอัลเลาะห์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎวะอิลาลลอฮิตุรจออุลอุมูร อำนาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์และการงานทั้งหลายถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์เท่านั้น ยูริจุลไลละฟินนะฮาริวะยูริจุนนะฮารฟิลไลลวะฮุวะอะลีมุบิซาติสซุดูร พระองค์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืนและพระองค์เป็นผู้รู้สิ่งที่อยู่ในสวงอก อามินูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะอันฟิกูมิมมาจะอะละกุมมุสตัคละฟีนฟีฟัลละซีนอามะนูมินกุมวะอันฟะกูละฮุมอัจรุนกะบีร พวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และจงบริจาคในทางของอัลเลาะห์จากสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าเป็นตัวแทนของมันดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้บริจาคในหมู่พวกเจ้านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ ่วะมาละกุมลาตุมินูนบิลลาฮิวัรรอซูลยะดออูกุมลิตุมินูบิร็อบบิกุมวัรรอซูลยะดออูกุมลิตุมินูบิร็อบบิกุมวะกอดอะคอดมีธากะกุมอินกุนตุมมุมินี และฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งที่รอซูลได้เรียกร้องให้พวกเจ้าศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์ได้ทรงเอาสัญญากับพวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ฮุวัลลซียุนซิลอะลาอับดิฮิอายาติบัยนาติลิยุคริจกุมมินัซซุลมาติอิลันนูรوَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ พระองค์เป็นผู้ประทานองค์การอันชัดแจ้งลงมาแก่มูฮัมหมัดบ่าวของพระองค์เพื่อนำพวกเจ้าออกจากบรรดาความมืดสู่ความสว่างและแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอต่อพวกเจ้า วะมาละกุมอัลลาตุนฟิกูฟีซะบีลิลลาฮิวะลิลลาฮิมีรอซุสสะมาวาติวัลอัรฎلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير และฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่บริจาคในทางของอัลลอฮ์ทั้งที่มรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้เป็นของอัลลอฮ์ย่อมไม่เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ก่อนการพิชิตนครมักกะชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์หลังจากพิชิตนครมักกะแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาความดีงามสวนสวรรค์แก่ทั้งสองฝ่ายแล้วล้อนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ มาดัลลซียุกริดุลลอฮะกัดฎันฮะซะนันฟะยุฎออิฟะฮูละฮูวะละฮูอัจรุนกะรีม ใครคือผู้ที่อัลลอฮ์จะให้ยืมบริจาคในทางของอัลลอฮ์ด้วยการยืมที่ดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มผลบุญแก่เขาและเขาจะรับรางวัลอันมีเกียรติคือสวนสวรรค์ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم วันที่เจ้าจะได้เห็นบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงรัศมีของพวกเขาจะฉายแสงณเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาจะมีเสียงกล่าวว่าวันนี้มีข่าวดีแก่พวกเจ้าคือสวนสวรรค์อันหลากหลายมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่